cowboys playing, young men slaying, old men praying the world will change, schoolgirls dating, daughters mating, mothers waiting to rearrange. Trainee worker, factory shirker, social nurture won't let you down. Chairman bluster, boardroom cluster, feather duster, your vintage crown. Family Dog wist het al in de jaren 60. Het is een manier van leven. A way of life. Op middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 30 april. We vullen het laatste uurtje van je dag en van de maand met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, 17-jarige stelt meer dan 1000 onderwijsvideo's beschikbaar. Actie nodig voor terugdringen landbouwgif in Zuid-Holland. En experts over het coronavirus en senioren. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart and our dreams. And they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least, for most of the questions of my heart. Like

Muziek uit de jaren 80 van John and Vangelis, I Hear You Now. En daarvoor Jack Johnson, die de instructies nog niet helemaal goed gelezen heeft, met Better Together. Ons eerste onderwerp dit uur. Stijn Bongers is 17 jaar en baas van online huiswerkbegeleider Snap Het. Hij stelt meer dan 1000 onderwijsvideo's beschikbaar. Herman de Bruin. De huiswerkbegeleider Snap Het, die biedt voor het voortgezette middelbaar onderwijs nog uitlegvideo's aan. Hoe ze dat gaan doen, ga ik vragen aan Stijn Bongers aan de telefoon. Stijn, welkom. Yes, goeiedag. Wat is dat voor een organisatie? Snap Het is een online leerplatform met meer dan 1200 video's voor het voortgezet onderwijs. Mm-hmm. Die hadden jullie altijd al, met de corona erbij gaat dat nog beter, denk ik. Ja, dat klopt. Wij zijn, de video's bestaan een hele lange tijd. Maar wij zijn nu voor iedereen gratis te gebruiken. Ja, dat laat je tenminste goed weten. Snap Het, jij bent de CEO. Een beetje jonge CEO volgens mij. Ja, dat klopt. Ik ben 17 jaar. Zo. Hoe het eigenlijk kan. Ik was zelf al bezig met een soortgelijke software maken. Mm-hmm. En toen kwam ik in contact met de mannen van Snap Het. En dat leidde een beetje naar mijn baan hier. Ja, maar die mannen van Snap Het, die waren al langer bezig en die waren al ouder. Maar die hebben jou wel als CEO aangesteld. Ja, dat klopt. Ja, omdat ik vooral... ze dachten dat ik het wel aankon en ik het doelgroep was. Dus daar zochten ze ook een beetje naar. En bevalt het? Ja, zeker. Absoluut. Ja, dat moet wel in ieder geval. Ja. Even naar die video's die jullie hebben, die hadden jullie al. Maar dat gaat nu in coronatijd natuurlijk veel harder en kan je er veel meer kwijt. Ja, dat klopt. We kunnen nu, leraren kunnen heel goed ervan gebruik maken in deze moeilijke tijd voor hen. Ja, want dat zijn video's die over alle vakken van het middelbaar onderwijs gaan? Ja, u moet een beetje voorstellen, het is een soort online bibliotheek die je binnenloopt. Mm-hmm. Dus je kan naar elk vak lopen en daaruit uit de boekenkast over elk onderwerp goede uitleg vinden. Dus bijvoorbeeld aardrijkskunde zit er ook in. Ik noem er maar één hoor. Ja, absoluut, zeker. Ja. En alle vakken zijn er dus. En jullie hebben 1200 video's gemaakt daarover. En als je die afluistert, of bekijkt in ieder geval, dan kan de leerling, die wordt daar beter door? Ja, het is de bedoeling om de uitleg zo goed mogelijk over te brengen bij de leerling. Ja. Zodat hij het begrijpt. Ja. Wij willen uiteindelijk echt naar een platform met meer dan 5000 video's, waar elk onderwerp wat eigenlijk in je hoofd opkomt een video voor is. Ja. Nou is het wel voordeel dat jij nog op 5 VWO zit en dat je nog precies weet hoe dat dan werkt bij leerlingen. Ja, zeker. Ik kan precies eigenlijk nadenken over wat werkt, wat niet werkt en daarmee het platform ook vormgeven. Ja, dus je bent een ervaringsdeskundige om het zo maar te zeggen. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, nogal, ja. Ja. Hey, even naar die video's terug. Gratis beschikbaar. Hoe kunnen mensen ze gratis krijgen? Ze kunnen een gratis account aanmaken op Snap Het. Ja? Dus gewoon naar de website gaan en daar is het heel snel te vinden. Ja. En overigens is het ook goed om te benoemen dat het voor leraren altijd gratis is. Dus ook na de coronacrisis. Oh, wacht even. Dus, maar dan gaan leerlingen wel betalen. Dat hebben ze in die tijd ook voor die tijd ook gedaan. Ja, leerlingen als ze zelf gebruik willen maken van Snap Het thuis, dus ze zelf de onderwerpen opzoeken, dan moeten ze inderdaad gaan betalen. Ja, dat is ook geen enorm bedrag wat je dan vraagt, hè? Nee, zeker niet. €30 per jaar. Nou, dat is €50 per maand. Ja, dat is te overkomen, denk ik, als je dat... Ja, dat zeker. En het hulpmiddel is heel handig, ook in niet-coronatijd, zullen we maar zeggen. Maar nu even coronatijd, dus snapput.nl is de website. Daar begint het allemaal. Ja, dat klopt. Ja, en dan kan je dus gratis downloaden. Krijg je nog een uitleg erbij hoe je dat moet doen, of heb je daarvoor een helpdesk? In ieder geval ben ik bereikbaar via de e-mail waar je vragen kan stellen. Mm-hmm. En ook via ons algemene e-mailadres. Als je niet uitkomt, dan kun je ons altijd bellen of mailen. Ja, en dat staat ook allemaal op de website. Dus het is allemaal het is behoorlijk dichtgetimmerd wat jullie doen om het allemaal bij de leerlingen te krijgen. En dat de leraren er ook makkelijk gebruik van kunnen maken. En deze lesmethode allemaal gaan gebruiken voor het middelbaar en voortgezet onderwijs. Ik wens je er heel veel succes mee. Waar zit je over, over 5 jaar? Even de toekomst bekijken. Het liefst natuurlijk gewoon door heel Europa. Ja? Maar we focussen ons nu vooral op Nederland. Ambitie genoeg door Stijn Bongers, de 17-jarige CEO van Snapput met uitlegvideo's. Dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. En als veel mensen er gebruik van maken, zijn jullie ook weer heel tevreden, denk ik. On est des étoiles dans ce ciel bleu clair. Et on mettra les voiles quand on pourra le faire. On est ce sourire que l'on connaît par cœur. On est de ceux qui rient, on est de ceux qui pleurent. On est l'alarme d'un père quand son gamin a peur. On a les pieds sur terre, on a la tête ailleurs. On est les gens d'hier, on est cette lueur qui brille même dans le noir et qui jamais ne meurt. Pour sûr que l'on est bien ensemble, je jure que nos vies se ressemblent. À toute allure, j'attends qu'on se rassemble. Pour sûr que l'on est bien ensemble. On est des étoiles dans ce ciel bleu clair. On ne sera jamais seul autour de nous. On est une bête solide, on est une bande lourde. On est l'homme qui se cherche et la femme qui se trouve. Dans le cœur un amour qui fait qu'on se retrouve. On est sûr que l'on est bien ensemble. Que nos vies se ressemblent. À toute allure, j'attends qu'on se rassemble. Pour sûr que l'on est bien ensemble. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. She bails a sail. Helps us sail the other room she can muster. She's a fluster thing. Oh my, my, my, my, my, my. She's my baby, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

getting stronger. Hey, I see you in my dreams, nights that make believe, wishing they'd be longer. And it's probably good we're doing what we should. When you're feeling blue, baby, you just call me, 'cause it gets lonely, mighty lonely. I believe we love again, but know that until then I'll be a friend. I'll be a Until Then was dat, de nieuwe single van Douwe Bob. Dat bepaalde soorten landbouwgif schadelijk zijn voor de natuur is al in 2012 vastgesteld. En toch worden deze in Zuid-Holland nog steeds gebruikt. De politiek wil nu maatregelen. Herman de Bruin. Het terugdringen van het landbouwgif in Zuid-Holland is heel belangrijk. Dat is buiten de corona om, maar er zijn ook nog andere onderwerpen die belangrijk zijn. Het GroenLinks-statenlid in Zuid-Holland maakt zich daar hard voor. Sinan Özkaya, die is aan de telefoon. Welkom, Sinan. Dankjewel. Ja, buiten corona om zijn er ook nog andere dingen, want landbouwgif is een groot probleem, hè? Ja, nee, zeker. Dat is een doorlopend probleem. Wat al, natuurlijk al een tijdje loopt en... blijven ook nieuwe informatie en onderzoeken worden gepubliceerd. Waaruit blijkt dat het nog steeds niet opgelost is. Dus wij zitten daar vol bovenop. Ja, want het is sinds 2012 vastgesteld dat dat toch voor de natuur slecht is? Ja, dat klopt. Ja. Het is ook vastgesteld in Europees verband dat er een verbod is gekomen op het gebruik van neonicotinoïden, waar dus onze vragen over gaan. Mm-hmm. Maar dat verbod dat geldt niet voor de glastuinbouw in Zuid-Holland. Hm. En nu blijkt toch dat wel schadelijk is. En forse normoverschrijdingen plaatsvinden. Ja. Dat is eigenlijk ook al bekend nieuws. Dus wij hebben het college inderdaad gevraagd om daar snel actie op te nemen. Ja, want die glastuinbouw, dan zou je denken dat is helemaal beperkt tot binnen. Maar het gif komt wel naar buiten dus van die kassen. Ja, hoe dat precies inderdaad te werk gaat, daar gaan ook onze vragen over. Om in kaart te brengen van wat is nou precies het effect. Maar het blijkt inderdaad ook dat die normoverschrijdingen inmiddels ook in het water terechtkomen. In het slootwater. Mm-hmm. En dat wordt ook bevestigd door onder andere het Centrum voor Milieuwetenschappen. En de vervuiling is daar soms zo groot dat het slootwater op zichzelf een effectieve insectenverdelger is. Okay. En als dat nu allemaal duidelijk is, dan moeten we daar toch echt wat mee. Ja. Hebben jullie een beetje medestanders in het college? Jazeker, want deze vraag hebben wij ook niet zelf ingediend. Het is ook in het Provinciaal Statenverband al vaker aan bod gekomen. En de Provinciale Staten zitten er ook wat dat betreft bovenop. In 2018 is er gevraagd aan het college om onderzoek te doen naar de bijensterfte. De effecten eigenlijk van die landbouwgif. Voor de bestuivers, waaronder bijen dus. En dat onderzoek is nog steeds niet verschenen. En daar vragen wij ook om. En dat doen wij samen met de Partij voor de Dieren, de PVV en ChristenUnie en SGP. Ja, ja. En heb je het idee waarom dat zo getraineerd wordt? Want daar lijkt het een beetje op. Nou, ik weet niet of dat zo is. We hebben namelijk ook een coalitieverband. Het is gewoon ook een coalitiestandpunt die we ook in het coalitieakkoord, die van vorig jaar, hebben we ook afgesproken om het landbouwgif terug te dringen. Dus we moeten daar nog over spreken. En de vragen richten zich dan ook op de zogenoemde strategische landbouwnota. Als het goed is, gaan we die nog voor de zomer bespreken. En wij kijken er dus ook echt naar uit om daar ook in opgenomen te krijgen dat het landbouwgif en het gebruik daarvan zo snel mogelijk terug wordt gedrongen. En specifieke concrete acties, hoe we dat gaan doen. Ja. Je hebt in ieder geval die vragen gesteld aan het college. Even afwachten wat zij gaan antwoorden en dan gaan jullie daar weer over verder. Want dat het zo zonder meer blijft kunnen, dat is niet zo bij jullie. Dus dat moet gewoon veranderen. Ja, nee, absoluut. Jullie hebben in ieder geval een signaal afgegeven om dat te gaan veranderen. Het zou Europees moeten zijn, dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Maar misschien begint het Europese verhaal wel in Zuid-Holland dan. Nou, dat hopen wij wel. Kijk, het is namelijk ook zo dat voorzorgmaatregel, zoals dat heet, die moeten we wat mij betreft zo snel mogelijk gaan toepassen, het voorzorgsbeginsel. Want landbouwgif mag natuurlijk gewoon geen negatieve gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid of de natuur. En nu is het zo dat eerst de schadelijkheid daarvan aangetoond moet worden middels onderzoek. En die onderzoeken duren jaren. En zo'n middel die kan dan dus in gebruik worden genomen. Die wordt vervolgens grootschalig toegepast. En pas jaren later blijkt het dat het schadelijk is voor de insecten en voor de gezondheid van de mens. Er is nu zelfs een relatie bijvoorbeeld met Parkinson, wordt ook genoemd bij het gebruik van die neonicotinoïden. En wat ons betreft moet het juist, is dat de omgekeerde wereld en moet dat omgedraaid worden. Ja. En moeten we eerst onderzoeken of het schadelijk is. En als het bewezen is dat het niet schadelijk is voor mens en milieu, dat het dan pas in gebruik wordt genomen. Wanneer zijn de vragen gesteld en wanneer zijn de antwoorden binnen 6 weken, geloof ik, hè? Ja, daar geldt inderdaad een termijn voor. Wij hopen dat dat sneller is, zodat we ook de beantwoording goed kunnen betrekken in de discussies die we nog voor de zomer gaan voeren. Dan wens ik je daar veel sterkte mee. En als het nodig is, dan horen we daar meer van, denk ik. Hartelijk dank. Dankjewel. De leegte is niet langer, de pijn die trekt zich terug. Zo hebben we wat jaren van strijd achter de rug. Ik had je willen bellen, het kwam er maar niet van. Voor wat mijn woorden waard zijn, ik was het wel van plan. Hoe dan ook, ik denk nog wel eens aan je. Wat dan ook, denk ook nog eens aan mij. Zie me dan, in mijn goede jaren. Denk aan mij, en glimlach er dan bij. Glimlach er dan bij, denk nog eens aan mij. Samen betekent veel voor mij. Al stonden er die tijd meer vrouwen in de rij. Dus geef nog eens een teken van leven als het kan. Want jij zit in mijn hart mijn hele leven lang. Hoe dan ook, ik denk nog wel eens aan je. Wat dan ook, denk ook nog eens aan mij. Zie me dan. Mijn leven op de rit. En verlangde naar niets liever. Niets liever dan dit. Dus weet dat ik het aan kan. Mocht ik je ooit weer zien. Want ik ben nu gelukkig. Gelukkiger sindsdien. Hoe dan ook. Ik denk nog wel eens aan je. Wat dan ook. Denk ook nog eens aan mij. Zie me dan. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Do anything for my sweet 16. And I do anything for a little runaway child. Gave my heart an engagement ring. She took everything, everything I gave her. Sweet 16, built a moon for a rocking chair. I never guessed it would walk up far from here. Oh, oh, oh, oh, someone's built a candy castle for my sweet 16. Someone's built a candy brain and filled it in. Would I do anything for my sweet 16? Oh, I do anything. Flat Street 16. Oh, I see it's clear, baby, that you are all through. En zo heette die, Sweet 16 van Billy Idol. En daarvoor Emmy Eve en Denk aan mij. Ons derde onderwerp. In de videoserie De Expert aan het Woord komt seniorenorganisatie KBO-PCOB met tips en suggesties over hoe om te gaan met de huidige coronacrisis. Herman de Bruin. Het coronavirus heeft de wereld op dit moment in haar greep. Dat is geen nieuws wat ik nu zeg, maar het roept wel allerlei vragen op. En seniororganisatie KBO-PCOB is daar erg mee bezig. Manon van der Kaas is directeur van deze organisatie, is aan de telefoon. Experts aan het woord over coronavirus en senioren. Die hebben een videoserie gemaakt, begrijp ik? Ja, dat klopt. De coronacrisis roept allerlei vragen op. Mm-hmm. En zeker nu duidelijk is dat het echt wel even gaat duren. Vraag je je af, hoe kunnen we gezond blijven? Hoe kunnen we vitaal blijven? En dat gaat natuurlijk om lichamelijk gezond blijven. Hè? Voldoende bewegen, goed eten. Ja. Maar het gaat ook om mentaal gezond blijven. Hoe blijf je goede moed houden en hoe blijf je perspectief zien? Tegen die achtergrond, met het oog op dat soort vragen, hebben wij allerlei experts uitgenodigd om daar adviezen over te delen en hun ervaringen ook met onze achterban te delen. Dus er zijn allemaal filmpjes gemaakt en er worden er nog meer gemaakt. Bijvoorbeeld met Ted van Essen, de huisarts van Omroep Max, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. Maar ook met Machteld Huber, een arts die heel veel weet over positieve gezondheid en over heel breed naar je gezondheid te kijken. David van Bodegem, die is deskundig als het gaat om veroudering. Hoe word je oud? En hoe kun je zorgen dat je vitaal blijft? Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld ook Jean-Jacques Suurmond. Hij is columnist theoloog en columnist in ons magazine van KBO-PCOB. Nou, wij laten hen aan het woord met hele praktische handvatten. Hoe kom je nou deze huidige periode door? Ja, dan kunnen mensen dat zelf kijken en kunnen ze antwoord geven. Maar jullie blijven ook op andere manieren bereikbaar, toch? Voor mensen die het nog niet helemaal snappen misschien. Of denken, ik heb toch nog een andere vraag? Dat zeker, kan altijd, zeker. Hè? We hebben vanaf maart al onze oudere infolijn. Mm-hmm. Waar mensen allerlei vragen kunnen stellen. En ook hun hart kunnen luchten en hun luisterend oor kunnen vinden. Daar gaan we natuurlijk ook gewoon mee door. Nee, ja. Zonder meer. En die video's zijn kort? Ja, dat is maximaal zeg maar zo'n 5 à 10 minuten. Ja, en dan wordt het diep ingegaan. Hoe vind je een onderwerp waar je naar op zoek bent? Staat dat allemaal duidelijk op de website? Ja, dat is op onze website ook weer te vinden. En ze staan nu ook op onze Facebookpagina. Dus op allerlei manieren te vinden. En het fijne is natuurlijk dat je zo'n filmpje ook nog eens terug kunt kijken op een ander moment. Mm-hmm. Het hoeft allemaal niet in één keer. En de komende tijd zullen er ook steeds meer filmpjes verschijnen. Over allerlei uiteenlopende onderwerpen om gezond te blijven en om te zorgen dat je geen corona krijgt. Precies. Onder andere. Ja. Ja. Ja, een heel handig systeem om dat te doen. En misschien scheelt het ook dat die oudere infolijn dan misschien iets minder gebruikt had worden. Of is dat niet jullie doel? Nee, dat is echt niet ons doel. Want we vinden het prima als mensen ons bellen. Ons team zit klaar om mensen te woord te staan. Mm-hmm. En we horen ook zo vaak dat het echt mensen goed doet om dat luisterende oor te horen. Dus daar gaat het ons zeker niet om. Maar je merkt dat mensen echt behoefte hebben, nu het ook langer allemaal duurt, ja, aan achtergrondinformatie, aan tips van hoe kom ik deze periode nou goed door? Ja. Daarom zijn we op zoek gegaan naar experts op allerlei gebieden, van gezondheid, zingeving, veroudering. En dat levert echt mooie verhalen op. Dus ik kan alleen maar aanraden om de filmpjes te bekijken. Ja, en het gaat verder dan de algemene richtlijnen van 1,5 meter afstand houden en binnenblijven en dat soort zaken. Nee, echt. Dieper. Echt. Het gaat veel dieper. Ja. Ja. Er komen nog meer filmpjes bij, dus de uitbreiding zit er aan te komen, begrijp ik? Ja, zeker. Ja. Zeker. Elke week gaan we vanaf nu filmpjes erbij plaatsen. Ja. En dan moeten mensen maar even kijken op de sociale media of op de website, die in ieder geval er is, kbo-pcob.nl. Dat en klopt. Dan daar is kunnen alles mensen te vinden. Daar terecht. Hebben jullie dit allemaal zelf betaald? Nee, dat is goed dat je het vraagt. Dan kan ik dat zeggen. En we hebben dat mogen doen in samenwerking met en dankzij steun van de stichting RCOAK. Een hele mond vol, maar dat is een fonds dat projecten juist voor ouderen ondersteunt. En zij hebben ons aangeboden om deze video's mogelijk te maken. Over, dus daar zijn we heel dankbaar voor. Ja, over samenwerking gesproken dus. Precies. Ja, precies. Dat is duidelijk. Ja. Manon van der K. over de filmpjes die er zijn op de website en op andere sociale media. Directeur van de seniororganisatie KBO-PCOB. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Ja, dankjewel en graag gedaan. It's a quarter after one. I'm all alone and I need you now. Said I wouldn't call, but I lost all control and I need you now. And I don't know how I can do without. I just need you. a quarter after one. I'm a little drunk and I need you now. Said I wouldn't call, but I lost all control and I need you now. And I don't know how I can do without. I just need you now. Guess I'd rather hurt than feel nothing at all. It's a quarter. Dit is De Late Avond. Oh, very young, what will you leave us this time? You're only dancing on this earth for a short while. And though your dreams may toss and turn you now, they will vanish away. Like your daddy's best jeans, denim blue, fading up to the sky. And though you want them to last forever, you know he never will. You know he never will. And the patches make the goodbye harder still. Oh, very young, what will you leave us this time? There'll never be a better chance to change your mind. And if you want this world to see better days, will you carry the words of love with you? Will you ride the great white bird into heaven? And though you want to last forever, you know you never will. You know you never will. And goodbye makes the journey harder still. Cat Stevens uit 1974 met Oh Very Young. En daarvoor hoorde je Lady Antebellum en I Need You Now. En dat was De Late Avond van donderdag 30 april. Morgen, in mei, is er een nieuwe Late Avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, alvast bedankt voor het luisteren. Amanda Marshall heeft het laatste woord. Fijne nacht. Thank you. fed up with my destiny. This place of no return. I think I'll take another day and slowly watch it burn. It doesn't really matter how the time goes by, as I still remember you and I and that beautiful goodbye. We staggered through these empty streets, laughing arm in arm. The night had made a mess of me. Confessions kept me warm. I don't really miss you. I just need to know. Do you ever think of you and I and that beautiful goodbye? When I see myself, and all the things we never said, I can say for someone else. And nothing lasts forever, but we always try. And I just can't help but wonder why we let it pass us by. Thank you.